Czy wszyscy są już gotowi na tą jazdę, która niedługo tutaj nastąpi, tak? Czy wszyscy są gotowi? Nie słyszę! Nie słyszę! Cały czas hip-hopu nadszedł czas, więc nigdy stop. Ja mówię ho, wy mówicie ha, ho, ho. Dobrze to znam, nie jestem sam. Wszystkie składy polejowie pozdrawiam, bo teraz mam suchą gardę, ale dalej przemawiam. Tajemnicy zdradzam, nigdy nie przesadzam. Różne rzeczy... Szybciej, szybciej!